son due anni. Rico hang son saya wis ono hang mutia. Rico hang son ema wis duen wong liya. Keton rasane ati sing bisa nduweni Rico hang son demeni. Rico hang son welasi wesono hang ngrupiati. Keton rasane keton rasane ati sing bisa nduweni. Rico hang son demeni. Rico hang son welasi wesono hang ngrupiati. Keton rasane Rico hang son demeni. Rico hang son.